Layangi Yudas. Yudas bab 1. Saka Yudas abdine Yesus Kristus sarta sadulure Yakobus marang para kang katimbalan kang kinasih ana ing Allah Sang Rama sarta kang padha sinengker kagem Yesus Kristus. Sih rahmat tentrem rahayu apa dene sih katresnan nguberana kowe kabeh. Para sadulur kang kinasih, sajrone aku mbudidaya kanthi temenan nulis layang marang kowe bab karahayon kita kabeh, aku rumangsa kadereng nulis iki lan mituturi kowe supaya padha tetep po anggonmu ngudi mbelani pangandel kang wis kaparingake marang para suci. Amarga ana sameneng wong kang wis nusup ing satengahmu, yaiku wong kang wis suwe padha pinestekake bakal kaukum. Para wong duraka kang migunakake sih rahmate Allah kita kanggo ngumbar hawa nafsu sarta kang nyelaki marang panguwasa tunggal lan Gusti kita Yesus Kristus. Nanging sanadyan kowe wis padha mangerti iku mau kabeh sarta ora mangu-mangu maneh, aku kepengin ngelingake kowe. Menawa Gusti iku pancen ngentasake umat kagungane saka tanah Mesir, nanging sabanjure numpes kang padha ora percaya. Mangkono uga para malaikat kang ora padha manut marang wates-wates sing panguasane, temah ninggal papan padunungane bakal katahan kanthi belenggu kang langgeng ana ing pepeteng nganti tekaning pangadilan ing dina gedhe. Iya kaya kang mangkono, Sodom lan Gomora sarta kutha-kutha ing sakubengi kang kanthi cara kang padha nindakake laku jina sarta padha mburu kamareman kang ora lumrah wis padha kasiksa ing geni langgeng minangka pepeling tumrap manungsa kabeh. Ewadene para juru ngimpi uga padha njemberake badane lan ngremehake panguasaning Allah sarta anyenyamah marang saking kamulyan ing swarga. Malah Mikael panggedening para malaikat nalika padu karo iblis bab layone Musa ora wani ngadili iblis iku nganggo tembung-tembung panyenyamah, nanging mau ngucap mangkene, kowe muga ditukani dening Gusti. Ananging wong-wong iku padha nyenyamah samubarang kang ora padha dimangerteni, lan apa kang padha dimangerteni kaya patrape kewan kang tanpa budi, malah iku kang jalari karusakane. Bilai wong-wong iku sabab padha melu mlaku ing dalan kang katempuh dening Kain, lan marga mburu opah jegur ing panasarane Bileam temah padha tumpes marga anggone mbalela kaya dene Korah. Wong iku padha dadi rereget ana ing bujananing katresnanmu. Jalaran tanpa nduweni rasa isin ngentek-entekake sarta mung mentengake awake dhewe. Wong iku padha kaya mega kang tanpa banyu, kang kabur katut ing angin, prasasat wit-witan kang ora metokake woh ing mangsa gogrok godhongi, kaya wit-witan kang rungkat sarta mati babar pisan. Prasasat ombak ing segara kang gegirisi, kang ngumplokake kanestane dhewe, padha kaya lintang-lintang kang ngumbara, kang wis kacawisan panggonan ana ing jagating pepeteng langgeng salawase. Henok turun kang kapitu saka Adam uga wis meco wong-wong iku surasane, lah Gusti rawuh kinarepek tining para suci abdine kang maewewu cacai karso nindakake pangadilan tumrap wong kabeh sarto matrapi paukuman marang saking pratingkah blasar kang padha dilakoni sarto jalaran soko saking tembung kang nisto kang diucap pake dening para wong dosa kang blasar iku marang Gusti. Iku wong kang padha grundelan lan ora nrimo ing pepesten, urip nuruti hawa nafsu, Nanging cangkeme padha ngucapake tembung-tembung kang ngayawara ngonggrong wong supaya oleh kauntungan. Nanging kowe iku para sadulur kinasih padha elinga marang pangandika kang biyen wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule Gusti kita Yesus Kristus. Jalaran kowe wis padha dipangandikani besok ngarepake jaman wekasan bakal ana juru pamoyo kang lakune padha ngumbar hawa nafsune kang blasar. Wong-wong iku kang padha njalari cecongkrahan manungsa kadunyan kang ora kadunungan Roh Suci. Nanging kowe para sadulur kinasih padha mbanguna awakmu dhewe kanthi kadhasarana pracayamu kang suci linuweh sarta ndedonga ana ing patunggilane Roh Suci. Awakmu padha reksanen kanthi patrap mangkono iku ana ing sajroning si Allah kalawan nganti-anti marang sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus tumuju ing urip langgeng. Wong-wong kang atine isih mangu-mangu padha welasana. Wong iku padha entasno sarana karebut saka ing geni. Nanging telakno welas asihmu kanthi rasa wedi marang wong-wong liyane uga sarta padha sengita marang sandangane wong-wong kang kajembrake dening pepenginan-pepenginaning dosa. Kagem panjenengane kang kuwasa ngreksa marang kowe kabeh supaya padha ora kesandung sarta merenahake kowe kalawan tanpa cacat lan kanthi kebak kabungan ana ing ngarsaning kamulyani. Allah kang mung siji pamarto kita marga dening Yesus Kristus Gusti kita iku kang sayogya sinaosan kamulyan kaluhuran kasantosan sarta pangwaos sadurunge dumatining jaman saiki sarta nganti ing salawase. Amin.